سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم بيان حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں اور سجدہ اکڑا اور شیطان سجدہ نکڑا اور بیا دا شیطان داغد وسوسی اچول خبر ادا کہ حضرت آدم علیہ السلام او حضرت حوا اغے اماد گڑی دی تو فراق دمونی داغونی او داغی او وجہ دام وجہ مخدی تیر شول فنسی ولم نجد له عزما او بیاندر شانی ورپسی بشارت دے نتخویف دے او سورت آئے کی بیان دے دو امور مصلحہ لک فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمدک او سورت آئے ختم کرے دے ختم کرے دے یرے ورکڑی دا عذاب دا دنیا. وَإِذْ قُلْنَا أَوْ كُمْ وَخْدِشِ وَيَلْمُنْغَ فَرِشْتُوْتَا سَجْدَوْا كَيْ حَرَتْ آدم علیہ السلام تا پر سجدو پرتورم گر شیطان انکا انکاریوکو وَسُوَيَلْ مُنْغَ آدم علیہ السلام یقیناً دا دشمن دستا و دا خلدستا فسود نخیتا سدوار جنتنا فتشقا پستنگ بشیتو ان لکا یقیناً ستا دا پارا فدی جنت کی دا خبر را اللہ تجواب لیہا چاچی نبت کے چینجی تا پدی جنت کی انبا بر بندی جی او یقیناً تا نبا تکے چینجی پدی جنت کی او نبا جگر نکی جی فسوسو سوا چولا دی آدم علیہ السلام تا شیطان او ویل شیطان اے آدم علیہ السلام اے خودن نکم تاتا پا یوی اونی دانیش گیر باننی او پا بادشاہی دازی باننی چی نبا دڑی جی فاکلا منہا پس فراکت دی دوارو دی اونینا پس کارش دی دوارو تا بدن دی دوارو او شروع شدا دوارا یقصفانی چنخل اولی پکلو زانو باننی دپانو دی جنننا وعصو آدمو او ترک اولاو کادم علیہ السلام ربو در افل فغوا پس تنشو غور رجلو ویدارد آغا وقتی وی اضافه صدا عیشی ہی غور رجلو انو امد آغا وقتی وی کلی چی جون اندغشی تنشی نمانا میں اکرا فاغوا پس تنشو او وعصو آدمو ترک اولاو کادم علیہ السلام مطلب دا چی ایری شو او داسی وایا سورت گنا کرا حضرت آدم علیہ السلام لکت جی رب رانا روجی میاشدہ او خوراک دکھو گا یا مثال ابری خیوس دلی نتخون پا سورت گنا کرا لیا گناگار بکنی زکا جی پہیر دیو خوراکو کا پہیر دیو دوس کلی نو درشان وعصا آدمو پا سورت عصیان کرا لیا جناز کرا لیا آدم علیہ السلام فغوا پس تنشو جن دی تنشو او تنش آدم علیہ السلام ذکر اللہ ورطوی غیری جنتنا او سغیری چی اللہ آسم غیب جنتنا رائخ کل ذکر اللہ ویمی جائل فی الارض خلیفہ دانتی فی الجنت خلیفہ ثم اجتباه ربه بیا ورکت دے رب دو فتاب علیه پس مہربانی اکرا بدبانی وحادا او مضبوطی کردے ویل اللہ احبتا ریتا سدوارا دی جنت نا غنڈ باستا سدفارد بائی دشمنان بائی وزکچر رایتا ستا غما طرفنا حدن پیغمبر فمن اتبا حدایا وساسو کروان شد پیغمبر غما پسی بس نبا خطا کی گمراہ کی بھی دنیا کے انو بدبخت کی بھی پاس رد کے ومن اعرض آسل جم خوار عن بکری لکتاب زمانہ فإن له مراد ذکر نسشے دے مراد تینا قرآن کریم دے او خالص اگر ذکر ندے جنیسال بندار وقت کی زمان سرارمی سبحان اللہ والحمدللہ یا فل سویہ نعن ذکری مراد دینا دا اللہ کتاب دے او دی تائید مخیہ تو بر سورہ رات کی لگا چی تیر شوے دے اللہ ویہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آیت گوری جسویم بھئی الا آیت دے اتوشتم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آکسان چیمایا ویرے ایتمینان نیسے ہونا رئی بگیتار دا اللہ وانے خبردار بذکر اللہ بگیتار دا اللہ وانے تطمئن القلوب مطمئن کی گلنا فَإِنَّ لَهُ او بیا خاص کر آغا ذکر کم چی با دی خلقو کو ما آغا خودے ذکر محدثا آغا خودے ذکر دا سی چی محدث ذکر دے مطلب دا بدعات دے او ما خل کتاب کی یہ لیری مغلصو وجوہ سارا دا بدعات دے یعنی یو وجنرہ وہ نیدی دری نیدی تنگلسو طریقوں سارا دی طریقہ باندے ذکر کل دا بداد بی فائنہ لہو فسیتی نند پارا معیشتان وانکان جوان بیتان او ونخشنو اراپورتا وکمونگا دے فرد قیامت باندے آمارون او یادا چچاد اللہ دی کتاب نم خواہو مدد پارا بی جوان تان مراد دینا جواند قبر دے جواند عالم پر رکھ دے عذاب تن جواندی مراد تی نسشے دے عذاب قبر عراپور توقع منگا دے پرد قیامت باندیلون او بوئی دے اے رب ازما لما حشرتنی اولے دے راپور تک مدلون افتاتی سرو مدلی جنکے او بوئی اللہ دغشان بیتا راغلی اتا تا یا چنان منگا پسیر کنی اتا دا او دغشان الیوم تمسا نمرا دی پریبا خودے شیطا وکذالک او دغشانی سزا ورکو منگا من آغا چاہتا آسرا با جغزیا تے کئی ایمانی نیروڑے پایا تندر فلوانی او خام خاضر دا خیرت اشد دیر سخدے وابقا او دیر ہمیشہ دے افلم یادی لہم اے پس ندھ معلوم شوی دیتا کم اہلتنا چسورا لاتڑی منگا روان دے دینا دا پیڑونا چیدی پکورن دا آوائی کے یقین بدے کے خام خادلائی میلے اولنو ہا بپار دخاندانو دا پنونو ولولا کلمتون سبقت او پچرین وے حکم دا تاخیر دا عذاب سبقت چمکی تیر شوے وے چطرف درستانا مخام خادے بدا عذاب نظامان پی وسط ریسارا واجل مسمى مطلب دا ولولا کلمتون واجل مسمى سبقت من ربکا لکان لزاما کچر دا حکم دا تاخیر دا عذاب او نیتا مقرر نوے چدا دوار مخی تیرشیری ستا دا ربنا نسبقت صرف کلمتون تراجے دے مطلب ضمیر پتی کلمتون تراجے دے خدما مقصد دا دے واجل مسمن دا تو دے پا کلمتون ماندے نمانا کچرے دا خبر نوے دا تاخیر دا عذاب حکم نوے دا تاخیر دا عذاب چمخ کی دام تیر شوے انیتا مقررم نوے مقرر دا نوے چستا درب نگا دوارا مقرر دی کدا نوے لکان لزاما خام خائب دا عذاب پی وسط رئی سرا پا سبر کو پاس بانی چوائیے دی او تصبیح کو آیا اسی گا پا حمد رف بلوان لیا مزدی اصول کی یو امور مسلحہ دپار مبلغ اغتیر شویو نمدلو گا لکدرے گا چل امداد امور مسلحہ ممدل المبلغ او تسبیح آیا اسی کا پہمد رف بلوان نے مسجد خطود ورنا مسجد پریوتول دینا او دو وقت نشتینا پس پاکی بیان وزا اللہ واطراف النہاری او کو طرفون دورا دیکی واطراف النہاری او پا طرفون دورا دیکی دپار دیکی تو تردوا خوشالا شی او سو کوئی مراد تینا اگر پینزم نگی ولا تمدن آئینے کا او موگ جوستر بخبلی فدی اعمالو اپا موگ صبر تسبیح و حمد واندے کلا قدرے گا او خلق اللہ چی ماں سے فائدہ وار کری دا ناغی لستر کی موگ دا وار او موگ دا وستر کی فبلے علام آرستا چی فائدہ وار کری دا منگا پائے سرا جوڑو جوڑو تا دینا زہرت الحیات دنیا دا فائدہ دا تا دجیل جو اند دنیا دا برد دی دنیا رمیشی حکم کو اہل فلتا تو مجوان نے او فلم کلکرے کا پتی باندھے نوال منگا تھا نہ رزق منگا رزق در کوتا تھا رزق دے مد مارا ولا عاقبت للتقوى نکم جی اللہ وی دی ذمہ دار دابد در کوم نجوڑے دے اگی پسیش او چی اللہ ورد وی و امر اہلک بسولا تی وصدر علیہ نو اگے پسی پوش گردو لے دے شاید اگا حکم گردو لے دے مطلب دا نپخ پلا پدین کلکش او نی اخپل اہل ویال تاوی والعاقبت للتقوى او بہتر انجام للتقوى دا پار دا پرزگارو دے وقالو او آئی گئی لولا یاتینا اولی رات نمکی منگتا دا پیغمبر پیو مجھے بھی سر طرف در اخبرنا اللہ وی اولم تاتیہم اے نظر آگے دلتا واضح بیان دا غصو جو بسویفون منو کے چغد اللہ کتاب دے دائی بیان والا نظر آگلے مطلب دا دین پللے مجھے دا بچر تیا ولو اننا او کچر یقینن منگا حلاک منگا دی پاس آپ باندی ان قبل ہی مختی دینا نخام خواہ وائی بدئی اولی دمرالی بلوی لینا منگا ترسولا پیغمبر